Бард, паэт Алесь Камоцкі нарадзіўся 9 чэрвеня 1958 года ў Барысаве. Навучаўся ў музычнай вучэльні па класе кларнета ў Маладэчне. У 1986 годзе скончыў філасофскі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Аўтар шматлікіх музычных альбомаў і некалькіх паэтычных кніг. У 2007 годзе ў мінскім выдавецтве «Радыёла Плюс» пабачыў свет паэтычны зборнік Алеся Камоцкага «48». Рэцэнзіі. На сваіх канцэртах і сустрэчах з чытачамі бард і паэт Алесь Камоцкі прыдумляе ўсё новыя і новыя версіі, чаму апошнюю сваю паэтычную кнігу ён назваў «48». Адна з версій, калі змерыць незвычайны квадратны фармат зборніка па перыметры, дык атрымаецца 48. Хаця таямніцу назвы разгадаць вельмі проста. Дастаткова ведаць год нараджэння барда – 1958. А кніжка 48 выйшла ў 2007 годзе, калі Камоцкаму было 48 гадоў. Такім чынам, маем паэтычны зборнік, які як бы падводзіць пэўную рысу пад пражытым і зробленым. Штосьці на ўзор невялікай паэтычнай справаздачы. Праўда, зборнік аб'яднаў толькі найноўшыя вершы, напісаныя ў 2005-2006 годах. Прынамсі, можна сказаць, што гэтыя гады для Камоцкага былі плённымі і спрыяльнымі для творчасці. Чытаючы вершы Камоцкага, лёгка пазнаць, што іх пісаў бард. У яго вершах заўжды прысутнічае песенная рытміка. І самая адметная – фармулёўка, так бы мовіць, паэтычнай думкі ў вершах максімальна празрыстая і ўцямная, каб слухач даходзіў да сэнсу словаў найкарацейшым шляхам. Напрыклад, «Я не жадаю болей лета бачыць, яно цябе забрала ад мяне». Або «Я не ўпэўнены ў тым, што ты была». Мінае час і пераблытваюцца даты. У гэтых радках мінімальна моўнага штукарства. Перавага аддаецца аповеду пра пачуццё. У Алеся Камоцкага з найлепшых вершаў заўжды атрымліваюцца песенныя хіты. З кнігі 48 можна згадаць такія вершы. «Дзень раптоўна канчаецца вечарам, горад не пазнаў мяне сягодня». Гэта яшчэ раз сведчыць аб тым, што Камоцкі бард, а не эстрадны спявак, і што сэнс словаў ягоных песняў у большасці выпадках дамінуе над мелодыяй. Увогуле Камоцкі класічны лірык. У зборніку 48 я так і не знайшоў ніводнага верша сацыяльнага або грамадска-палітычнага зместу. Каханне, сяброўства, успаміны пра мінулае – вось асноўныя тэмы яго паэзіі. У адным з вершаў Камоцкі піша: «Не існуе ў свеце чыстых памкненняў, рэчываў, каханняў, і шкло не можа быць празрыстым без пастаянных праціранняў». У гэтых радках заключана сутнасць паэзіі і ўсёй творчасці Алеся Камоцкага. Ён нястомна працірае шкло чалавечых пазітыўных пачуццяў. Хай мяне не толькі там, дзе хочаш бачыць. Шукай мяне і там, дзе я звычайна ёсць. Мы так аднолькава умеем не спаткацца. Ды кожны з нас пры гэтым марыць пра сваё. Найди мяне цяпер, калі я побач, сярод бязважкі думак пра цябе, дзе асцярожна восень надыходзіць і мгненнем полным здзіўленых надзей. Знайди мяне хутчэй, каб болі не спяшацца. У непазбежнасць надыходзячага дня. У даўняй мары апынуцца паза часам. ёсць безліч месц, бо пакуль там толькі я. Знайдзі мяне па забудзённым клумам, я там живу натомленай душой. Хай будзе ўсё не так, як я прыдумаў. Знайдзі мяне, як я цябе знайшоў.